أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ولقد نادانا نوح ندیزنا دا هو انبیاء علیهم الصلاة والتسلیمات و واقعات اغا بیانی مخکې اجمال ذکر شو چې الله جل جلاله فرمایي چې د دې اله مکاونه مخکې ډیر خلک گمراه شوي دي او الله غي ته پیغمبران را لګیلي دي. نو په دغه واقعاتو کې اوله واقعا هغه د حضرت نوح علیه السلام دا. نوح علیه السلام دا اولنی پیغمبر و په مقدس مکه چې کوم شرک والا تر علیګل شو نو شرک والا تر علیګل شو پیغمبر په مقدس مکه باندې حضرت نوح علیه السلام او نوح علیه السلام تقریبا دعوت چلو له نه نیم سوا کالا نوح علیه السلام دعوت چلو له لکه قران کې راځي فلب سفیهم الف سنتن الا 50 عاما او دا قوم انتهایی مقابله وکړه او په دې کې اتیا یا دواتیا کسان هغه مسلمانان شو. او هر کله چې حضرت نوح علیه السلام د دې د هدایت نه مایوس شو بلکې الټا د قوم د حضرت نوح علیه السلام د قتل منصوبه جوړ کړه نو حضرت نوح علیه السلام دعا وکړه رب انی مغلوب فانتصر یا الله زه مغلوب ما زما امدادو کې او بلځه کې د کوم ته خیری وکړي رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا یا الله په مخ د زمکه باندې د دې کافرانو یو کور والا یو اوسیدونکو هغه مبره دي او دا دعا الله جل جلاله هو قبول اکلا نو دیزه که اللہ تذکره کئی او دعا قبول شو بیا سنگا قوم اللہ حلاک کنو دلسم اسی پارا کی تفصیلا تیر شیو چی بیا اللہ جل جلالہ نوح علیہ السلام ته د کشتی جوړولو حکم کو او بیا دوپان را گئے او په دوپان کې حضرت نوح علیہ السلام او مومنان و بندگانو تا اللہ جل جلالہ نجات پر کو او چې کم کافرانو تر دې چې پای کې د حضرت نوح علیه السلام زویم وو سورته هود کې درشو اغه الله جل جلاله هلاک کړو نو الله فرمایي ولقد نادانا نوح فتحقیق سره مونږ ته आवाज کړو نوح علیه السلام فلنعم المجيبون نسب به تر جواب ورکون کیو سب به تر قبلون کیو دعا لرا आवाज درا الله وي مونږه دعا او आवाज مون قبول کو نسم وکړو د قبولیت سمره بنای نه ونه جینا هو اهله مونږ نجات ورک نوح علیه السلام تا او اهله اهل ددتا یعنی مؤمنانو تا من الكرب العظیم دا مصیبت لینا نو کرب عظیم مختلف معنی کړی دي د دې نه مراد طوفان دی د دې نه مراد دا هغه کافر قوم دی د دې نه مراد دا هغه غزرر دی او تکذیب دی او صحیح معنا دغه ده چې د دې نه مراد هغه طوفان دی دا هغه موږ نجات ورکو وجعلنا ذریته او موږ او ګرځل اولاد د نوح علیه السلام هم الباقین هم عای باقی پاتې کیدون کی پزما کوان بیا دا خبره یاد ساته چې آیا دا طوفانی نوح چې کم دی و دا پټول دنیا په سمیت کې اغست واقع کم ځای کې حضرت نوح علیه السلام مبوسیو په اراکه د عربو کې نو هغه په لپټ کې راغلی و یو کول لاره چې حضرت نوح علیه السلام عالمی پیغمبر نو د نبی علیه السلام خصوصیت دی. نو چې کومه علاقه ته دی پیغمبرونو طوفان په لپټ کې اغه علاقه راغله خبره ده تعالی. او یو کول دا جنا دغه طوفان په لپټ کې سالمه دنیا راغله خبره ده تعالی. نو چې سالمه دنیا لاړه او ټول دنیا په لپټ کې واغستا نو الله پرمحي د اغه اولاد مونږ باقی کو. نو بیا د اغه نرستو د حضرت نوح علیه السلام چې کله دا کول راواله چې ټول دنیا په لپټ کې واغستا نو بیا وروسته د حضرت نوح علیه السلام نه نسل خور شو خبر ځان تعالی. لکه څنګه چې حدیث د ترمذی دی او د سمره د نه روایت دی نبی علیہ السلام فرمایل درې اولاد اسام چې ده د ابو العرب دی د عرب اولاد دی او حام چې ده د ابو الحبش دی د حبش اولاد دی او یافس د ابو الروم دی. او بیا دا غرنګي بعضو مفسرینو ذکر کړی دی چې حام څنګه د حبش اولاد دی نو دا غرنګي د افریقي والا او دا غرنګي د هنديانو یعنی هندستان والا او یا فز د روم والم دی نو دا غرنګي د ترکو د منګولو د یاجوج او د ماجوج د دیم هغه پلار دی نو ټوله دنیا نا. او نه سوق چې وای چې دا طوفان نوح په ټوله دنیا باندې نو نور لسل خپل چلیږي صرف د عربو نسل چې دی بیا دا چانه دی دا د حضرت نوح علیه السلام دی ځکه طوفان ال تکيو او بیا دې کدام کولې چې نوح علیه السلام الله نسل باقی باقی تکو نو نوح علیه السلام ته الله نسبت کو خودل ته مراد ټول کیشته حواله دي دریم کول داله چې دا کنسل چې کوم چلیږي نو دا صرف د حضرت نوح علیه السلام نه نه بلکې دا د اغه ټول کیشته حواله نه چې په کیشته کې کوم باقی وزکه دوله سم سي پاره کې ال تم تیر شو چې قیل یا نوح بد بسلام منه وبرکات علیک علی امم من قبلک و امم سنمتعه. نو دا نسل چې چلیږي د کشته ولنه او د حضرت نوح علیه السلام د دواړو نو بهر حل درې اقوال دي. ټول حضرت نوح علیه السلام نسل دی. دویم کول لاله چې نه دا نور لسنوله خپل زبان دي او صرف عرب د حضرت نوح علیه او دریم کول لاله چې نه د عرب بیا د حضرت نوح علیه السلام نه بلکې دا د کشته ول ټول نه پای کې حضرت نوح علیه السلام هم دي او نور مؤمنان چې کوم دي حقیقی علم الله تعالی ته دی. بہرحال قران وای وجعلنا ذریته منغو ګرځ اولاد حضرت نوح علیہ الصلات والسلام هم الباقین هم هاي پات کیدون کی وترکنا علیہ امنګ پر خود پاغه باندې فل اخرینا پرستنو خلقو کی سمو پر خود سلام علی نوح فی العالمین دا خبره چې سلام دیوی په حضرت نوح علیہ الصلات والسلام باندې په مخلوقاتو کی نظر قیامت پوری دا قران دے دادے حضرت نوح علیہ السلام باندې سلام ذکر اری وسلے قران وئی سلام علی نوح فی العالمین دا کرنگی ډیر دنیا کې فرق چي دي اغه د حضرت نوح علیہ السلام بزرګي او د اغه پیغمبري مني کاهلی کتاب شو عیسایان شو يهوديان شو مسلمانان شو د دنیا درې غټي طبقې چي دي د حضرت نوح علیہ السلام د الله جلیل القدر پیغمبر اغه مني ان كذلك نجز المحسنين الله قانون بیان ہے ان كذلك امدارن کی نجز من بدلہ ورکو المحسنین نیکی کون کی سوک چی نیکیو کی دا اللہ دا دین خدمت کی اللہ دا نوم برقرار وساتی خبر دین تعالی دا اللہ دا دین دا قربانی برداشت کی محنتوں کی دا اغه ثناء خیر دا اغه بہترین تعریف دا اغه مرگ نرستو په مخلوقاتو کی برقرار پاتی سمره سمره علماء دی بزرگونو زرگونو کالا اغه مهنتونه کړی دا اغه تعریفات چلیږي خبر ده تعالی د دین خدمت کوونکي خلک دا اغه تعریفات الله کم مخلوق سره احسان کوونکي خلک ادب پیغمبرانو نه علاوه هم دي نو الله یو قانون ذکر کوي بس دا قانون دی الله وي ان کذالک ام ذکرانګي څنګه چې معاملې نو وا دا الله د دین د پرغه قربانه او چې دې کړي وي مهنت یې کړو الله دا غي په بنیاد باندې عالم کو دنیا کې دا غنو اوچت کو او دا غد لپاره تعریف وګرځاو نو دا غرنګي الله جل جلاله باندې نور او احسان کوونکو ته اله مخلوق سره احسان کې بهترین عمل کوي الله به دا غي د لپاره سنه خیر ګرځي او غي دشمن به الله هلاکي او دا غرنګي الله به دا غي په نسل کې برکت شي الله به دا غي دعاګانې مقبلې د حضرت نوح عليه السلام د قربانو په بنیاد باندې چې هغه زر کې امدادونه نصرتونه هغه شنو اب عام کسرم وي انه من عبادنا المؤمنين الله فرمایي کین اندې چې زمنګ د بندګانو مؤمنانو ثم اغرقنا الاخرين الله بیا موږ هلاك کړ الاخرين اغرستنه خلق لره نو هلاك کله پس سره په طوفان سره ولقد نادانا فتاكيك سر الله ويا واس کله موږ تا نوح نو عليه السلام فلنعم المجيبون بس بهترین جواب ورکونکو فلنعم المجيبون بس هم غاسه بهترین جواب ورکونکو الله وي مونگا ونجينا والله مون نجات ورکدتا واهله اهل ددتا من الكرب العظيم دا مصیبت لوینا وجعلنا ذريته مونگ ورز اولاد ددو هم الباقين هم اي باقي پات کی دن کی وترکنا مون پر خود علی پد باندي في الاخرين بارستنو خلق کی سلام دا چ سلام دی على نوح فنو علی السلام بالعالمین اپ مخلوقات کی ان کذالک اللہ فرمائی یقینن مونگا دارنگی نجز المحسنین بدلور کو نیکی کون کو تا انہو یقینن دے چو من عبادن المؤمنین دا بندگان مومنانو زمونگناو ثم اغرقنا اللہ بیا مونگ خلاکلو الاخرین آغا نور لرا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی صحاب اجمعین یا اللہ متصد عبی قرآت نصیب کے اللہ خیر و برکت نصیب دنیا خیرت رسولانا مساتی اللہ رضی شکر اللہ نصیب کی اللہ مصبتن پریشان یا اللہ دنیا کی اتبری کرا نصیب کی گناہ من بچ کی اللہ رضی شکر صلی اللہ علیہ وسلم